सुलेमान सानी 1099 हिजरी ता 1103 हिजरी बमुताबिक 1686 ईस्वी ता 1691 ईस्वी। सुल्तान सुलेमान सानी बचपन से महल में नजरबंद रहने के बाद 45 साल की उम्र में तख्त सल्तनत पर आया। इस तवील नजरबंदी के बावजूद उसने अपने पेशरू से कहीं ज्यादा तदब्बुर और बेदारी मगजी का सबूत दिया, और उसमें शुबा नहीं कि अगर उसकी तख्त नशीनी चंद साल कबल अमल में आई होती तो सल्तनत को उन तबाहकारियों का सामना ना करना पड़ता जो मोहम्मद राबे के अहद के आखिरी सालों में उस पर हर तरफ से नाजिल हो गई थी। दौलत उस्मानिया को जो सदमा गुज़िश्ता अहद में पहुंच चुका था उसकी तलाफी फौरन मुमकिन ना थी, खुसूसन इस सूरत में कि फौज बागी हो रही थी और पाया तख्त के अलावा मुख्तलिफ सूबों में भी सरकशी और बगावत के आसार नुमायां थे। सुलेमान पाशा का कत्ल और मोहम्मद राबे का अजल फौज ही की बगावत का नतीजा था। सुलेमान सानी ने फौज की बरहमी दूर करने और उसे काबू में लाने की गर्ज से तख्तनशीनी के मौके पर बहुत कुछ इनाम व इकराम तकसीम किया और उसकी सरकशी पर कोई मुआखजा न किया, लेकिन चंद ही रोज के बाद वो फिर बागी हो गई और कुस्तुनतुनिया में कत्ल व गारतगिरी का बाजार गर्म हो गया। मुतअद्दिद वुज़रा महज इन बागियों की ख्वाहिश पर अलहदा कर दिए गए। आखिर में उन्होंने सदर आजम सियाउश पाशा के महल पर भी हमला किया और उसे कत्ल करके हरम में दाखिल कर दिया, और उसकी बीवी जो सुल्तान मोहम्मद राबे की बेटी थी और बहन और दूसरी खवातीन के साथ निहायत गुस्ताखी के साथ पेश आई। बागियों के साथ कुस्तुनतुनिया के तमाम बदमाश और ओबाज भी शरीक हो गए थे, जिनमें ईसाई यहूदी और मुसलमान सभी शामिल थे। यहां तक कि उनकी शोरिश और लूटमार ने शहर के आम बाशिंदों को भी आजिज कर दिया। आखिरकार उलमा के उभारने पर अवाम और खुद यनीचरी फौज के वो दस्ते जो महज फौरी जोश से मुतासिर होकर उस हंगामे में शरीक हो गए थे बागियों की सरकोबी के लिए उठ खड़े हुए और बमुश्किल उनको काबू में लाए और उनके सरदारों को गिरफ्तार करके कत्ल कर दिया। मुफ्ती आजम और तीन दूसरे बड़े उलमा जो इस शोरिश में किसी हद तक यनीचरी बागियों के जेर असर थे अपने ओहदों से बरतरफ कर दिए गए। इस तरह पाया तख्त में थोड़ा बहुत अमन कायम हो गया, लेकिन बगावत का खतरा कतई तौर पर जायल ना हुआ और सूबों में शोरिश व सरकशी के मुजाहरे अरसे तक जारी रहे। ताहम जून 88 ईस्वी में अमन व अमान इस हद तक कायम हो गया था कि सुल्तान ने एक फौज मुरतब करके हंगरी की सरहद पर रवाना किया। ऑस्ट्रिया को दौलत उस्मानिया के इस इख्तिलाफ व इंतशार से फायदा उठाने का काफी मौका मिल गया था। इस अरसे में उसकी तीन फौजें शहजादा चार्ल्स ऑफ लोरेन, शहजादा लुइस ऑफ बैडन और शहजादा यूजीन ऑफ सवई की सरकर्दगी में वो अपने वक्त में यूरोप के मुमताज तरीन जनरल थे। सल्तनत उस्मानिया के मुख्तलिफ हिस्सों की तरफ बढ़ती रहीं। 14 दिसंबर 1686 ईस्वी को उन्होंने किला एरला का मुहासिरा करके उसे फतेह कर लिया। उसके बाद बलगरात का रास्ता खुल गया और उन्होंने उसका मुहासिरा शुरू किया। सिर्फ तीन हफ्ते की गोलाबारी के बाद बलगरात के तुर्क कमांडर की गद्दारी से यह हद दर्जे अहम शहर जो हंगरी का दरवाजा था 20 अगस्त 1688 ईस्वी को दौलत उस्मानिया के हाथ से आसानी के साथ निकल गया। शहजादा लुई ने तकरीबन उसी जमाने में बोस्निया पर हमला करके उसके बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। इसी तरह सल्तनत के जनूबी हिस्से में भी गनीम की फतुहात का यही हाल था। मोरोसिनी ने तमाम मोरिया फतेह करके उसमें वेनिस की हुकूमत कायम कर दी थी। अलबत्ता पोलैंड और रूस के मुकाबले में तुर्क और उनके हलीफ तातार कामयाब थे। 1688 ईस्वी में करीमिया की तातारी फौज ने एक पोलिश फौज को शिकस्त देकर पोलैंड की एक बड़े हिस्से को ताराज कर डाला। दूसरे साल रूस भी दौलत आलिया के खिलाफ इत्तेहादियों से मिल गया और एक फौज करीमिया पर हमला करने के लिए रवाना की, लेकिन तुर्कों ने रूसी फौज को मारकर भगाया। तुर्की फतुहात का दायरा वहीं तक पहुंचकर खत्म हो गया। बाकी हर तरफ शिकस्तों का ही सामना था और सल्तनत उस्मानिया के कदीम मकबूजात पर दुश्मनों का कब्जा दिखाई दे रहा था। सूबे जात बलकान पर ऑस्ट्रिया की फौजें हमला आवर हो रही थीं। सर्बिया और बोस्निया के बेहतरीन हिस्से ऑस्ट्रिया के जेर हुकूमत आ चुके थे। तमाम यूनान और अल्बानिया पर जमहूर वेनिस के नुमाइंदा मोरसिनी का कब्जा था। इसके अलावा दौलत उस्मानिया का बहरी बेड़ा वेनिस पोप मुबारिजी ने माल्टा और ड्यूक ऑफ टस्कोनी के मुतहिदा बेड़ों से शिकस्त खाकर बहुत कुछ कमजोर हो चुका था। मसाइब का यह हुजूम देखकर सुल्तान ने नवंबर 1689 ईस्वी में एक दीवान अदरना में मुनक्कद किया اور موجودہ صورتحال کی نسبت ارکان مجلس سے مشورہ کیا. سب نے بالاتفاق یہی رائے دی کہ کوپریلی زادہ مصطفیٰ پاشا صدر اعظم مقرر کیا جائے. چنانچہ احمد کوپریلی کے انتقال کے 13 سال بعد جو دولت عالیہ کے لیے ہر طرح کی خرابی اور بربادی کا زمانہ تھا، خاندان کوپریلی کا یہ تیسرا فرد سلطنت کو تباہی سے بچانے کے لیے طلب کیا گیا. تقرر کے وقت مصطفیٰ کوپریلی کی عمر 52 سال کی تھی. محمد اور احمد کوپریلی کے دوران وزارت میں وہ مختلف ذمہ دار عہدوں پر کام کر چکا تھا. انا نے حکومت کو ہاتھ میں لینے کے بعد سب سے پہلے اس نے تمام مشاہیر سلطنت کو مدعو کر کے ایک دیوان منعقد کیا اور ان کے سامنے دولت عالیہ کی زبوں حالی کا صحیح صحیح نقشہ پیش کیا. اس نے بتایا کہ اگر ہمارا یہی حال رہا تو آئندہ معرکے میں غنیم قسطنطنیہ کی دیواروں کے نیچے نظر آئیں گے. اس کے بعد وہ حکومت کی اصلاح کی طرف متوجہ ہوا اور بعض ایسے محصول جو اس کے پیشروؤں نے غیر ضروری طور پر عائد کر رکھے تھے، جن سے رعایا نہایت پریشان تھی، موقوف کر دیے اور بجائے ان کے عمرائے دولت اور آیان حکومت سے جنہوں نے رعایا پر سختی کر کے خوب دولت جمع کی تھی، بڑی بڑی رقمیں وصول کیں اور سلطنت کا خزانہ پر کر دیا تھا. اس نے خود اپنے تمام نقرے ضروف خزانے عامرہ میں منتقل کر دیے اور اس کے دسترخوان پر صرف تانبے کے برتن نظر آتے تھے. اس طرح فوج کی فوری ضروریات کے لیے سرمایہ جمع ہو گیا. اس کے بعد اس نے فوج کے لیے نئے سپاہی بھرتی کرنا شروع کیے اور ان تمام آزمودہ کا سپاہیوں اور افسروں کو جو گزشتہ جنگوں کے بعد برطرف کر دیے گئے تھے یا پینشن پا رہے تھے، دوبارہ طلب کر کے اس نئی فوج کے ہر دستے میں تقسیم کروا دیا تاکہ نئے سپاہی ان کے تجربے سے فائدہ اٹھا سکیں. اس کے سلطنت کے اہم صوبوں میں ایسے گورنر مقرر کیے جس پر اسے پورا اعتماد تھا. ترکی بحریہ کی اصلاح اور مضبوطی کے لیے جو گزشتہ معرکوں میں بہت کمزور ہو گیا تھا، اس نے مختلف تدبیریں اختیار کیں اور لائق افسروں کو مقرر کیا. اس نے بہت سی تجارتی پابندیاں بھی جو نامناسب اور غیر ضروری تھیں وہ اٹھا دیں. مصطفیٰ کوپریلی کو تمام رعایا کی فلاح و بہبود کا بے حد خیال تھا اور وہ سب کے ساتھ یکساں عدل و انصاف کرتا تھا. اس کی عدالت میں مذہب و ملت اور رنگ و نسل کی کوئی تمیز نہ تھی. اس وقت سلطنت کی عیسائی رعایا کو ایک خاص خصوصیت حاصل تھی. مصطفیٰ پاشا ان کے ساتھ خاص رعایتیں کرتا تھا. وہ دیکھتا تھا کہ جو مسیحی حکومتیں ترکی پر حملہ آور ہو رہی ہیں، انہیں دولت عثمانیہ کی عیسائی رعایا سے بہت کچھ مدد مل رہی ہے. چنانچہ البانیہ کی عیسائی رعایا وینس کی فوجوں میں شامل ہو رہی تھی اور سربیا کے باشندے شہنشاہ آسٹریا کی مدد کے لیے تیار تھے. یونان میں مروسینی کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہاں کے عیسائیوں نے حملہ آوروں کا استقبال کیا اور ان کے لیے ہر طرح کی آسانیاں وہم پہنچائیں. ان واقعات کو دیکھ کر مصطفیٰ پاشا نے عیسائیوں کی ہمدردی حاصل کرنے کی خاص طور پر کوشش کی. چنانچہ اس نے اپنے تقرر کے بعد فوراً ہی تمام پاشاؤں کے نام احکام جاری کیے کہ عیسائی رعایا پر کسی قسم کی سختی نہ کی جائے اور ان کو پوری مذہبی آزادی عطا کی جائے. ان احکام کی خلاف ورزی کرنے والوں کو اس نے سخت سزائیں دینا شروع کر دیں. عیسائی رعایا پر مختلف محصول عائد تھے. اس نے جزیہ کے علاوہ تمام محصولات معاف کر دیے. جزیہ کی بھی آمدنی کے لحاظ سے 3 قسمیں کر دیں. طبقہ عمرہ پر 4 دوکات فی شخص مقرر کیے، متوسط درجے کے لوگوں پر 2 دوکات اور ادنا طبقے کے لوگوں پر 1 دوکات پہلے عیسائی رعایا کو صرف اپنی قدیم کنیسوں کی مرمت کا حق حاصل تھا. وہ کوئی نیا کنیسہ تعمیر نہیں کر سکتے تھے. مصطفیٰ پاشا نے یہ پابندی اٹھا دی اور انہیں جدید کنیسوں کی تعمیر کا حق بھی دے دیا. چنانچہ اس کے دور وزارت میں بہت سے نئے کنیسیں تعمیر کیے گئے. ان تمام رعایتوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائی رعایا میں دولت عالیہ کے ساتھ ایک عام ہمدردی پیدا ہو گئی، خصوصاً ان عیسائیوں میں جو کلیسا یونان کے پیروکار تھے، کیونکہ مغرب کی عیسائی حکومت جو کلیسا روما کی تابع تھی ان پر قابو پانے کے بعد نہایت ظالمانہ برتاؤ کرتی تھیں اور انہیں بجبر اپنے مذہب کا پیروکار بنانا چاہتی تھیں. چنانچہ یونان کے عیسائیوں کو موروسینی کی حکومت کا ایک ایسا تلخ تجربہ ہوا اور انہوں نے ان کی دادیوں سے عاجز آ کر بغاوت کر دی. مصطفیٰ کوپریلی لائبریز نامی ایک یونانی کو جو 7 سال سے ترکوں کی قید میں تھا آزاد کرا کے ایک ترکی فوج کے ساتھ موریا روانہ کیا. باغیوں نے اس فوج کی مدد سے اہل وینس کو اپنے ملک سے نکال کر باہر کیا. مصطفیٰ کوپریلی کے تقرر کے وقت آسٹریا کی فوجیں مقدونیہ تک پہنچ گئی تھیں اور وہاں کے عیسائی باشندے اپنے بطریق کی قیادت میں ان کو مدد پہنچا رہے تھے. ایک عیسائی سردار کارپوس نے آسٹریا کی سرپرستی میں آزادی کا اعلان کر کے کیرل کا قدیم لقب بھی اختیار کر لیا تھا۔ چنانچہ اب سلطنت عثمانیہ کی یورپین مقبوضات کے قلب پر حملہ شروع ہو گیا تھا۔ ان حالات میں کوپریلی نے ایک مجلس جنگ منعقد کی جس میں سلیم گرائی، خان کریمیہ اور ہنگری نے سردار تلکیلی بھی حاضر تھے، اور مجلس کا فیصلہ حاصل کرنے کے بعد خالد پاشا سر اذکر موریا کی سرکردگی اور سلیم گرائی کی میت میں ایک فوج مقدونیہ کو روانہ کی۔ ترکی اور تاتاری فوجوں نے جرمنی، آسٹریا اور البانیا کی متحدہ فوجوں کو دو مارکوں میں شکست دی اور کارپوس کو گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ مقدونیا اور اس کے نواح کے وہ تمام اہم مقامات جن پر آسٹریا کی فوجوں نے قبضہ کر لیا تھا ترکوں نے واپس لے لی۔ مقدونیا کی فتوحات کے بعد کوپریلی نے دوسرے حصوں کے تحفظ کا سامان شروع کیا اور اگست 1690 عیسوی میں ایک زبردست فوج کے ساتھ بلغیریا اور سربیا سے ہوتا ہوا آسٹرین فوجوں کے مقابلے کے لیے بڑھا۔ صوفیا اور نیش کے درمیان ڈراگومان کے مقام پر دو روز تک سخت مارکا رہا، جس میں بلاخر آسٹرین فوجوں کو سخت شکست ہوئی اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ اس کے بعد مصطفیٰ کوپریلی نے نیش کا محاصرہ کر لیا اور صرف 3 ہفتے میں اسے فتح کر لیا۔ ادھر ٹرانسلوینیا میں تکیلی نے، جسے ترکوں کی حمایت حاصل تھی، تخت پر قبضہ کر کے دولت عثمانیہ کی سیادت کا اعلان کر دیا۔ نیش کو فتح کرنے کے بعد کوپریلی سمندریا کی طرف بڑھا اور 4 ہی روز میں اسے بھی فتح کر کے ودین پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ ودین کی فتح کے بعد اس نے بلغرات کا محاصرہ کیا اور محاصرے کے 12ویں روز عثمانی لشکر قلعے میں داخل ہو گیا۔ اس اہم شہر میں ایک فوجی دستہ متعین کر کے اور سربیا سے آسٹرین فوجوں کو نکال کر مصطفیٰ کوپریلی فاتح کی حیثیت سے قسطنطنیہ کو واپس ہوا۔ دارالسلطنت میں اس کا استقبال بڑے جوش و خروش کے ساتھ کیا گیا۔ 10 مئی 1691 عیسوی کو مصطفیٰ کوپریلی ایک تازہ لشکر کے ساتھ پھر آسٹریا کے مقابلے میں روانہ ہوا، لیکن اس جنگ کے ختم ہونے سے قبل ہی سلطان سلیمان ثانی کا انتقال ہو گیا۔ احمد ثانی 1102 ہجری تا 1106 ہجری، بمطابق 1691 عیسوی تا 1695 عیسوی۔ سلطان سلیمان ثانی کی وفات پر اس کا بھائی احمد ثانی 13 جولائی 1691 عیسوی کو تخت نشین ہوا۔ اس نے مصطفیٰ کوپریلی کو صدر اعظم کے عہدے پر برقرار رکھا اور سلطنت کے تمام معاملات اسی کے ہاتھ میں چھوڑ دیے۔ کوپریلی نے عثمانی فوجیں بلغراد میں جمع کی اور وہاں سے آسٹریا کی شاہی فوجوں کے مقابلے کے لیے دریائے ڈینوب کے دائیں ساحل سے ہوتا ہوا شمال کی طرف بڑھا۔ 19 اگست 1691 عیسوی کو سلانکیمان کے قریب دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا، ساتھ ہی عیسائی اور ترکی بیڑوں میں بھی دریائے ڈینوب میں جنگ چھڑ گئی۔ ترکی بیڑے نے عیسائی بیڑے کو شکست دی، لیکن اس فتح سے ترک فائدہ نہ اٹھا سکے کیونکہ بری جنگ میں انہیں سخت ہزیمت ہوئی۔ مصطفیٰ کوپریلی نے اپنی آزمودہ کار رفقا کے مشورے کے خلاف کمک کا انتظار کیے بغیر آسٹرین فوج پر حملہ کر دیا۔ جب اس نے دیکھا کہ ترکوں کے قدم اکھڑ رہے ہیں تو خود تلوار لے کر عیسائی فوج کے قلب میں گھس گیا اور تیغنی کے جوہر دکھاتا ہوا مارا گیا۔ عثمانی فوجیں اس کی شہادت کے بعد میدان جنگ میں ٹھہر نہ سکیں اور بھاگ کھڑی ہوئی۔ اس کے بعد آسٹریا کی ایک فوج نے ٹرانسلوینیا پر حملہ کیا اور تکیلی کو وہاں سے نکال کر اس علاقے پر پھر سے قبضہ کر لیا۔ احمد ثانی کی بقیہ مدت سلطنت میں جنگ کا سلسلہ کم و بیش برابر جاری رہا، لیکن یہ تمام لڑائیاں چھوٹی چھوٹی تھیں اور ان کو کوئی خاص اہمیت نہ تھی۔ البتہ جمہوریہ وینس سے جو لڑائی ہوئی اس میں جزیرہ صافز سلطنت عثمانیہ کے قبضے سے نکل گیا۔ ان شکستوں اور اندرونی بغاوتوں کے علاوہ احمد ثانی کے عہد میں وبا اور قحط کے بھی کئی حملے ہوئے۔ سمرنا میں ایک بڑا زلزلہ آیا جس سے بہت نقصان پہنچا، اور پھر 1693 عیسوی میں خود قسطنطنیہ میں ایک زبردست آگ لگی جو اس زلزلے سے بہت زیادہ برباد کن ثابت ہوئی۔ 22 جمادی الثانی 1106 ہجری 6 فروری 1695 عیسوی کو احمد ثانی نے انتقال کیا۔ مصطفیٰ ثانی 1115 ہجری بمطابق 1695 عیسوی تا 1707 عیسوی۔ احمد ثانی کی وفات پر معزول سلطان محمد رابع کا لڑکا شہزادہ مصطفیٰ تخت نشین ہوا۔ یہ نہایت شجاع اور اولو العزم فرما روا تھا۔ تخت نشینی کے تیسرے ہی روز اس نے ایک خط شریف جاری کیا جس میں سلطنت کے افسوسناک حالات بیان کر کے انہیں اپنے پیشروؤں کی غفلت اور عیش پسندی کا نتیجہ قرار دیا اور ان کی اصلاح کے لیے پوری آمادگی اور مستعدی ظاہر کی۔ اس وقت آسٹریا، روس، وینس اور پولینڈ سے لڑائی کا سلسلہ کم و بیش جاری تھا، مگر سب سے زیادہ خطرہ آسٹریا کی طرف سے تھا۔ چنانچہ مصطفیٰ نے دیوان منعقد کر کے آیان حکومت سے یہ دریافت کیا کہ غنیم کے مقابلے میں فوجوں کا روانہ کر دینا کافی ہوگا یا اسے خود بھی فوج کے ساتھ میدان جنگ میں جانا چاہیے۔ تین دن تک غور و مشورے کرنے کے بعد دیوان اس فیصلے پر پہنچا کہ میدان جنگ میں سلطان کا جانا نہ صرف اس کی ذات کو خطرے میں ڈالنا ہے بلکہ اس سے لشکر کے اخراجات میں بھی بہت اضافہ ہو جائے گا۔ چنانچہ دیوان نے متفقہ طور پر یہ گزارش کی کہ ذات سلطانی کو جنگ کے خطرات میں ڈالنا مناسب نہیں، فوج کی کمان صدر اعظم کو سپرد کر دینا کافی ہوگا۔ لیکن سلطان نے اس معروضے کا صرف اس قدر جواب دیا کہ مجھے فوج کے ساتھ جانے پر اصرار ہے۔ چنانچہ اس عزم کے مطابق 1695 عیسوی کے موسم گرما میں وہ بلغرد سے تمیسوار کو روانہ ہوا اور راستے میں متعدد اہم قلعے جو آسٹریا کے قبضے میں جا چکے تھے دوبارہ فتح کر لیے۔ 22 ستمبر 1695 عیسوی کو آسٹریا کی فوج جو ویٹیرانی کے زیر کمان تھی لیوگوس کے قریب مقابلہ ہوا۔ سلطان کو شاندار فتح ہوئی اور ویٹیرانی اور اس کے نصف فوج ماری گئی۔ موسم سرما میں جنگ ملتوی ہو گئی۔ اس فرصت میں مصطفیٰ اپنے وزراء کی مدد سے مالیات کی درستگی اور فوج کے اضافہ تنظیم میں حمایتاً مصروف رہا۔ اس نے تمباکو، حبشی خواجہ سرا اور دیگر تعیشات پر بڑے بڑے ٹیکس عائد کیے۔ اکثر آمائدین سلطنت نے بھی وقت کی ضرورت اور سلطان کے جوش سے متاثر ہو کر سلطنت کی مدد میں سرگرمی دکھائی اور آئندہ جنگ کے لیے فوجیں اکٹھا کی جن کے مصارف انہوں نے خود برداشت کیے۔ مصطفیٰ نے قسطنطنیہ اور ادرنا کے شاہی باغبانوں یعنی بوستانجی میں سے 3000 پیدل سپاہیوں کی ایک فوج مرتب کی جسے اس موقع پر اس نے 3 رسالوں میں تقسیم کر کے خاص اہتمام سے تعلیم دلوائی۔ 1696 عیسوی میں مصطفیٰ ایک زبردست فوج کے ساتھ پھر آگے بڑھا اور تمسوار کے قریب آسٹرین فوج کو جو ڈیوک ڈی سیکس کی سرکردگی میں تھی شکست دے کر تمسوار کو غنیم کے محاصرے سے چھڑا لیا۔ اس کے بعد ہنگری کے ان قلعوں کو جو ابھی دولت عثمانیہ کے قبضے میں تھے مزید فوجی دستوں سے مستحکم کر کے ادرنا واپس آ گیا۔ ان فتوحات سے ترکوں کی ہمتیں بڑھ گئیں اور ان میں ایک تازہ جوش پیدا ہو گیا۔ عثمانی فوجوں نے ایک عرصے سے مدافعانہ جنگ میں پسپا ہوتی آ رہی تھیں، اب فاتحانہ طور پر دشمن کے مقابلے میں بڑھنا شروع کیا اور توقع کی جانے لگی کہ مصطفیٰ ثانی کے مبارک عہد میں پچھلے عہدوں کی تلافی ہو جائے گی۔ لیکن دوسرے سال 1697 عیسوی میں آسٹریا کے ساتھ جو معرکہ پیش آیا اس نے تمام امیدوں کو خاک میں ملا دیا اور سلطنت عثمانیہ کی ہیبت بالآخر یورپ کے دل سے نکل گئی۔ 1697 عیسوی میں مصطفیٰ ایک تازہ فوج کے ساتھ بلغراد سے روانہ ہو کر ہنگری میں داخل ہوا اور شمال میں دریائے تھائز کی طرف بڑھا۔ آسٹریا کی فوجیں اس وقت شہزادہ یوجین کے زیر کمان تھیں جو اپنے عہد کا سب سے زیادہ مشہور جنرل تھا۔ 11 ستمبر کو دونوں فوجوں کا مقابلہ ساحل سینٹا کے مقام پر ہوا۔ ترکوں نے وہاں ایک پل بنا لیا تھا اور سلطان اپنے سواروں اور توپ خانوں کے بڑے حصے کے ساتھ دریا کو عبور کر کے اس کے دوسرے کنارے پر پہنچ چکا تھا، لیکن پیدل سپاہی ابھی اسی کنارے پر تھے۔ شہزادہ یوجین دفتن ان کے سر پر آ پہنچا اور ان سپاہیوں میں جو اس وقت تک دریا عبور نہ کر سکے تھے حملہ کر دیا۔ بدقسمتی سے ترکی فوج کے مختلف دستے اس وقت باہمی جھگڑوں میں مبتلا تھے، افسروں میں بھی اختلاف تھے اور ان میں سے بعض صدر اعظم الماس محمد پاشا سے بغض و عداوت رکھتے تھے۔ میدان جنگ ہی میں یعنیچری کی ایک بڑی تعداد نے بغاوت کر دی اور خود اپنے افسروں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ترک شہزادہ یوجین کے حملے کی تاب نہ لا سکے اور انہیں بری طرح شکست ہوئی۔ ان کے 26,000 آدمی میدان جنگ میں مارے گئے اور 10,000 دریا عبور کرنے کی کوشش میں غرق و ہلاک ہو گئے۔ ان کے علاوہ صدر اعظم، 4 وزیر اور بہت سے فوجی افسر کام آئے۔ سلطان جو دریا کے دوسرے کنارے سے اس جنگ کو دیکھ رہا تھا بھاگ کر تمیسور پہنچا اور وہاں سے بلغراد ہوتا ہوا قسطنطنیہ واپس آ گیا. اس کے بعد اس کی بقیہ فوج بھی بلغراد سے ہو کر ادرنا چلی گئی. اس کے بعد شہزادہ یوجین دریائے ڈنوب کو عبور کر کے بوسنیا میں داخل ہوا اور اس کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا. زینٹا کی شکست ترکوں کی فوجی طاقت کے زوال کا ایک ایسا اعلان تھی جس کی آواز یورپ کے دور دراز گوشوں میں بھی جا پہنچی، اور مغربی سلطنتیں اب اپنے کو عثمانی حملوں سے بالکل محفوظ خیال کرنے لگیں. جنگ زینٹا کے 6 روز بعد سلطان مصطفیٰ ثانی پھر خاندان کوپریلی کی طرف متوجہ ہوا اور سلطنت کو تباہی سے بچانے کے لیے اسی خاندان کے ایک فرد حسین کوپریلی کو صدر اعظم مقرر کیا. حسین کوپریلی صدر اعظم محمد کوپریلی کا بھتیجا تھا، اور اس میں انتظام سلطنت کا وہ غیر معمولی ملکہ جو کوپریلی خاندان کا نمایاں امتیاز تھا بہت زیادہ پایا جاتا تھا. محاصرہ ویانا کی ناکامی تک حسین کوپریلی ایک آزاد مزاج نوجوان تھا اور محض عیش پرستی میں مبتلا رہتا تھا، لیکن ویانا کی عبرتناک شکست کے بعد اس نے اپنے قومی فرض کو محسوس کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو استعداد عطا فرمائی تھی اسے دولت عالیہ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا. صدر اعظم کے عہدے پر فائز ہونے سے پیشتر وہ مختلف اعلیٰ عہدوں پر کام کر چکا تھا اور اپنی لیاقت و اہلیت کا ثبوت دے چکا تھا. 1697 میں صدر اعظم مقرر ہونے کے بعد اس نے سب سے پہلے سلطنت کی فوجی قوت کو سنبھالنے کی کوشش کی، اور اس سلسلے میں مالیات کی طرف خاص توجہ کی. گزشتہ جنگ میں خزانے پر بہت زیادہ بار پڑ چکا تھا، اس کی تلافی کے لیے اس نے مختلف تدبیریں اختیار کی. مثلا پہلے کافی پر محصول لگایا، پھر حکومت کے تمام بڑے بڑے عہدیداروں پر ایک قسم کا انکم ٹیکس عائد کیا، اور آخر میں جائیداد موقوفہ کی آمدنی سے بھی دولت عالیہ کی شدید ضروریات کے لیے ایک بڑی رقم حاصل کی. اس طرح اس نے کافی سرمایہ فراہم کر کے سلطنت کے یورپین صوبوں کی حفاظت کے لیے 50,000 پیادوں اور 48,000 سواروں کی ایک فوج تیار کر لی. اس کے علاوہ اس نے ایک بیڑا بحر اسود میں بھیجا اور دوسرا بحر روم میں، لیکن دراصل تمام تیاریاں اس نے مدافعت کے لیے کی تھیں اور ان سے کوئی جارحانہ اقدام مقصود نہ تھا، کیونکہ وہ سلطنت کی کمزوری سے خوب واقف تھا اور اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر جنگ پھر شروع ہو گئی تو اس کا نتیجہ سلطنت کے حق میں مزید تباہیوں کے سوا اور کچھ نہ ہوگا. بہرحال ان تیاریوں کا فوری نتیجہ یہ نکلا کہ آسٹریا کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، اور ترکی فوج کے سپہ سالار وانتبان پاشا نے شہزادہ یوجین کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا، یہاں تک کہ اس نے بوسنیا کو خالی کر دیا. زینٹا کی شکست کے وقت دولت عالیہ ہر طرف سے دشمنوں سے گھری ہوئی تھی، اور حسین کوپریلی کے حسن انتظام کے باوجود اس میں بیک وقت تمام دشمنوں سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہ تھی. حسین کوپریلی اس حقیقت سے پوری طرح واقف تھا، چنانچہ جب سفیر برطانیہ لارڈ پیجٹ نے برطانیہ اور ہالینڈ کی وساطت سے صلح کی تحریک شروع کی اور شرط صلح یہ قرار دی کہ ہر فریق کا قبضہ اس کی فتوحات پر قائم رکھا جائے، تو حسین کوپریلی نے ایک دیوان منعقد کر کے اس مسئلے کو ارکان حکومت کے مشورے کے لیے پیش کیا. ذاتی طور پر وہ صلح کا حامی تھا، اور اسی کی تحریک سے دیوان نے بھی برطانیہ اور ہالینڈ کی وساطت منظور کی، مگر صلح کا مذکورہ بالا اصول سلطان مصطفیٰ کے لیے کسی طرح قابل قبول نہ تھا، اور اس نے اس کی منظوری چند اہم ترمیمات پر مشروط کر دیں. بلاخر یہ طے پایا کہ صلح کا مسئلہ ایک کانگریس کے سپرد کر دیا جائے، جس میں دولت عثمانیہ، آسٹریا، روس، پولینڈ، وینس، برطانیہ اور ہالینڈ کے نمائندے شریک ہوں. اس کانگریس کے لیے کارٹویٹس کا مقام تجویز ہوا جو پیٹر وارڈین کے قریب واقع تھا. ابتدا روس کانگریس کی شرکت سے انکار کرتا رہا، کیونکہ وہ عزف کے علاوہ اور مقامات پر بھی قبضہ کرنے کا خواہش مند تھا، اور یہ لارڈ بجٹ کے پیش کردہ اصول کی بنا پر ممکن نہ تھا، لیکن دوسری سلطنتوں نے مجبور کر کے اسے بھی کانگریس میں شریک کیا. 72 روز کی بحث و مباحثے کے بعد فی الجملہ لارڈ بجٹ کے اصول کے مطابق ایک صلح نامہ 24 رجب 1110 ہجری 26 جنوری 1699 کو مرتب کیا گیا، جو صلح نامہ کارلوویچ کے نام سے مشہور ہے. اس کی روس سے آسٹریا کا قبضہ ٹرانسلوینیا، سلاوینیا اور ہنگری کے ان تمام علاقوں پر جو دریائے موروش کے شمال اور دریائے تھائیس کے مغرب میں واقع تھی قائم رکھا گیا. اب ہنگری میں عثمانیوں کے سابق مقبوضات میں سے صرف ایک سلس ان کی حکومت باقی رہ گئی تھی، آئندہ کے لیے وہ خراج بھی موقوف کر دیا گیا جو شہنشاہ آسٹریا اور ہنگری اور ٹرانسلوینیا کی طرف سے سلطان کی خدمت میں پیش کرتا تھا. وینس کا قبضہ موریا اور البانیا پر باقی رکھا گیا، لیکن آبنائی کورنت کے شمال میں جو مقامات اس نے فتح کیے تھے وہ لارڈ بجٹ کے اصول کے باوجود دولت عثمانیوں کو واپس کر دیے گئے۔ صلح نامہ کارلوویٹس کی نسبت کریسی آل عثمان کی مشہور جرمن مورخ فون ہیمر کی رائے نقل کرتا ہے کہ یہ صلح نامہ نہ صرف اس وجہ سے یادگار رہے گا کہ اس نے اہم ملکی تبدیلیوں کو برقرار رکھا، اور نہ محض اس کی وجہ سے کہ اس کے بعد ہی سلطنت عثمانیہ کی فاتحانہ طاقت کا رعب دلوں سے زائل ہو گیا، بلکہ اس وجہ سے بھی یادگار رہے گا کہ اس موقع پر باب عالی اور روس نے پہلی بار ایک عام یورپین کانگریس میں شرکت کی، اور اس کانگریس میں برطانیہ اور ہالینڈ کے نمائندوں کو داخل کر کے، جبکہ ان دونوں میں سے کوئی بھی جنگ میں شریک نہ تھا۔ سلطان اور زار روس دونوں نے اس اصول کو تسلیم کر لیا کہ مفاد عامہ کے لیے یورپ کی حکومتیں دوسری سلطنتوں کے باہمی نزاعات میں دخل دے سکتی ہے۔ حسین کوپریلی کی وفات پر سلطان نے دالتبان پاشا کو صدر اعظم مقرر کیا۔ وہ ایک جنگجو سپاہی تھا اور جنگ کے علاوہ کسی اور بات سے دلچسپی نہ رکھتا تھا۔ اس نے معاہدہ کارلوویٹس کو چاک کر ڈالنا چاہا، لیکن ریایا اور فوج دونوں اس کی پالیسی کو سلطنت کے لیے مضر خیال کرتے تھے، اور دونوں نے مل کر سلطان سے اس کی معزولی کی درخواست کی۔ مفتی فیض اللہ بھی، جو ابتدان اس کا طرفدار تھا، بعد میں سخت مخالف ہو گیا، اور اس کی کوشش سے دالتبان پاشا معزول کر دیا گیا۔ اس کی معزولی کے بعد رامی محمد پاشا صدر اعظم مقرر ہوا۔ وہ حسین کوپریلی کے نقش قدم پر چلنا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے ان مفاسد کی اصلاح شروع کر دی جو کوپریلی کے بعد پھر سلطنت میں رونما ہونے لگے تھے۔ اس سلسلے میں بہت سے لوگ جن کو نقصان پہنچ رہا تھا اس کے مخالف ہو گئے اور اس کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ چونکہ وہ کوئی ممتاز فوجی افسر نہ تھا، اس لیے یعنیچری بھی اس سے ناخوش تھے، اور بعض مفسدوں کے سر ابھارنے پر انہوں نے سلطان سے اس کی معزولی کا مطالبہ کر دیا۔ اس مطالبے نے جنوری 1703 عیسوی میں بغاوت کی شکل اختیار کر لی، اور قسطنطنیہ یعنیچری کی شورشوں کا مرکز بن گیا۔ فوج نے رامی محمد پاشا کے علاوہ مفتی فیض اللہ کی معزولی کا بھی مطالبہ کر دیا۔ سلطان اس وقت ادرنا میں تھا، اس نے مفتی فیض اللہ کو تو معزول کر دیا، لیکن رامی محمد پاشا کا معاملہ اپنے قسطنطنیہ پہنچنے تک ملتوی رکھا۔ باغیوں نے اب خود سلطان کے ازل کی تحریک کی، اور علماء سے اس کے متعلق فتویٰ حاصل کر لیا۔ سلطان نے اپنا خاص یعنیچری دستہ باغیوں کے مقابلے میں روانہ کر دیا، لیکن دستہ بھی انہی میں شامل ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مصطفیٰ 2 ربیع الاول 1115 ہجری 15 اگست 1703 عیسوی کو تخت سے اتر آیا، اور باغیوں نے اس کے بھائی احمد کو تخت پر بٹھا دیا۔ اسی سال 22 شعبان 31 دسمبر 1703 عیسوی کو مصطفیٰ کا انتقال ہو گیا۔ سلطان مصطفیٰ ثانی ایک دانشمند اور بیدار مغز سلطان تھا۔ ابتدائی عہد میں اس نے بڑی ہمت اور شجاعت کا ثبوت دیا اور متعدد اہم فتوحات حاصل کی، لیکن زنٹا کی شکست کے بعد سلطان کی فوجی قوت اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ آسٹریا سے کامیاب مقابلہ کرنا ممکن نہ تھا۔ ایسی حالت میں صلح کے لیے راضی ہو جانا مصلحت وقت کے عین مطابق تھا۔ بعض یورپین مورخین مصطفیٰ پر یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ معاہدہ کارلوویٹس کے بعد اس کی جنگی سرگرمیاں بالکل موقوف ہو گئیں اور وہ عیش و عشرت میں مصروف ہو گیا، لیکن واقع یہ ہے کہ سلطنت میں جنگ کی طاقت نہ تھی، اس کے علاوہ ہر طرف بغاوت برپا تھی جس کا اعتصال نہایت ضروری تھا۔ نیز حکومت کے تمام شعبے اصلاح کے محتاج تھے۔ مصطفیٰ نے انہی امور کی طرف اپنی توجہ رکھی، اور صدر اعظم حسین کوپریلی کی مدد سے انہی کا تکمیلہ کیا۔ جب وہ ان اصلاحات سے فارغ ہوا تو دالتبان پاشا اور رامی محمد پاشا کے خلاف ہنگامے شروع ہو گئے، اور ان کے بعد ہی فوج نے خود اس کی معزولی کا فیصلہ کر لیا۔ ان حالات میں اس نے جو کچھ سلطنت کے لیے کیا تھا اس سے زیادہ ممکن بھی نہ تھا۔ احمد سالس 1115 ہجری تا 1143 ہجری بمطابق 1703 عیسوی تا 1730 عیسوی سلطان احمد سالس کی تخت نشینی یعنی چری کی بغاوت کا نتیجہ تھی۔ اس لیے تخت پر آنے کے بعد اس نے بہت کچھ انعام و اکرام دے کر باغیوں کو راضی کر لیا، اور ان کے مطالبے پر مفتی فیض اللہ آفندی کے قتل کی اجازت دے دی۔ مفتی موصوف کا یہ جرم تھا کہ وہ اس فوج کی خودسری کے مخالف تھے، لیکن یہ خون جلد رنگ لایا اور سلطان نے قابو پانے کے بعد یعنی تری سے پورا قصاص لیا اور ان کے بہت سے افسروں کو قتل کرا دیا۔ اس نے احمد پاشا صدر اعظم کو، جو باغیوں کا منتخب کردہ تھا، معزول کر دیا اور اس عہدے پر اپنے بہنوی داماد حسن پاشا کو مامور کر لیا۔ لیکن سازشوں نے حسن پاشا کی صدارت کو بھی زیادہ دنوں تک قائم نہ رہنے دیا اور وہ بھی معزول کر دیا گیا۔ اس کے بعد متعدد اشخاص صدر اعظم مقرر ہوئے اور تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد علیحدہ کر دیے گئے۔ چنانچہ اس کے عہد کے ابتدائی 15 سالوں میں 12 صدر اعظم یکے بعد دیگرے مقرر ہوئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خارجی پالیسی کی طرف جیسی توجہ دینی چاہیے تھی دولت عالیہ نہ کر سکی اور روس کی طاقت بڑھتی ہی چلی گئی۔ 1700 عیسوی میں روس اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان جو معاہدہ تھا، پیٹر اس پر دیانتداری کے ساتھ قائم نہ تھا۔ وہ اپنی مملکت کے جنوبی صوبوں میں جنگ کی تیاریاں کر رہا تھا۔ احمد سالس نے تخت نشینی کے بعد پیٹر کو اس امر کی شکایت لکھ بھیجی، لیکن سلطنت کے اندرونی اختلال کی وجہ سے، جو یعنیچری کی سرکشی کے باعث شروع میں پیدا ہو گئی تھی، وہ کسی جنگی مظاہرے کے لیے تیار نہ تھا۔ روس بھی سوڈین سے قوت آزمائی کر رہا تھا اور دولت عثمانیہ سے کوئی نئی جنگ چھیڑ دینا اس کی مصلحت کے بھی خلاف تھا۔ چنانچہ 1705 عیسوی میں دونوں سلطنتوں میں ایک جدید معاہدہ ہوا اور جنگ کچھ دنوں کے لیے پھر ملتوی ہو گئی۔ تاہم دولت عالیہ روس کی نقل و حرکت سے غافل نہ تھا اور بحر اسود کے ساحل پر پیٹر جو نئے قلعے تعمیر کر رہا تھا، ان کو تشویش کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ پیٹر کی زیادہ تر توجہ فی الحال سوڈین کی جانب تھی، جس کا فرماروان چارلز دوازدہم تھا، نہایت بہادری کے ساتھ روس کی پوری طاقت کا مقابلہ کر رہا تھا۔ ترکوں کو چارلز کے ساتھ بہت ہمدردی تھی، لیکن روس کے ساتھ جو معاہدہ ہو چکا تھا، اس کی وجہ سے وہ چارلز کی مدد کرنے سے معذور تھے۔ 8 جولائی 1709 عیسوی کو پلٹوا کے مقام پر چارلز کو سخت شکست ہوئی اور اس نے بھاگ کر سلطنت عثمانیہ کے حدود میں پناہ لی۔ سلطان احمد سالس نے اس کا استقبال شاہانہ احترام کے ساتھ کیا، لیکن اس کی حمایت میں پیٹر سے جنگ شروع کر دینے پر تیار نہ ہوا۔ البتہ جب پیٹر نے یہ خواہش کی کہ چارلز کو پناہ نہ دی جائے، تو سلطان نے صاف جواب دے دیا کہ آئین شرافت کی خلاف ورزی ممکن نہیں اور پیٹر کی دھمکیوں کی ذرا بھی پرواہ نہ کی۔ پلٹوا کے معرکے کے بعد پیٹر نے لیونیا کو فتح کیا، جس سے بحر بالٹک میں داخل ہونے کی راہ کھل گئی۔ اس کے بعد وہ دولت عالیہ کی طرف متوجہ ہوا اور بحر اسود میں دخل حاصل کرنے کے لیے کریمیا پر حملے کی تیاری کرنے لگا۔ عزب کے قلعے اور بحر عزب کے شمالی مشرقی ساحل پر اس کا قبضہ پہلے سے تھا۔ اس نے تگن روگ اور دوسرے قلعوں کو، جن سے کریمیا پر زد پڑتی تھی، مستحکم کر لیا۔ سلطان پیٹر کی ان جگہ تیاریوں کو دیکھ رہا تھا۔ دونوں سلطنتوں کے تعلقات چارلز کے قیام کی وجہ سے اور زیادہ کشیدہ ہو گئے۔ وہ برابر سلطان کو روس سے جنگ کرنے کے لیے ابھارتا رہتا تھا۔ سلطان پر ابتدا میں ان ترغیموں کا اثر نہ پڑا، لیکن جب خان کریمیا نے آستانہ میں حاضر ہو کر ان تمام خطرات کو نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کیا جو پیٹر کی تیاریوں نے پیدا کر دیے تھے، تو بالآخر مجبور ہو کر اس نے 28 نومبر 1710 عیسوی کو روس سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ 25 فروری 1711 عیسوی کو پیٹر کی طرف سے بھی ماسکو کے سب سے بڑے کلیسا میں ترکوں کے خلاف جنگ کا اعلان کیا گیا۔ اس نے اس جنگ کو ایک مذہبی جنگ قرار دیا، جس کا مقصد یورپ سے ترکوں کو نکال دینا تھا۔ روسی علم کے ایک جانب صلیب کی ایک تصویر بنی ہوئی تھی اور دوسری جانب یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے، خدا اور مسیحیت کے لیے۔ 1711 عیسوی میں صدر اعظم بلت جی محمد پاشا عثمانی فوجوں کے ساتھ مولڈیویا کی طرف روانہ ہوا، جس کا امیر دولت عالیہ سے غداری کر کے پیٹر سے مل گیا تھا، اور پیٹر اس کی مدد سے بلقان کی سلانی قوموں کو سلطنت عثمانیہ کے خلاف ابھار رہا تھا۔ چنانچہ پیٹر بھی اپنی فوج لے کر مولڈیویا میں داخل ہوا۔ روسی فوجوں کی تعداد عثمانی فوجوں کے مقابلے میں بہت کم تھی، تاہم پیٹر اپنے جوش سے آگے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ دریائے پرت کو عبور کر کے اس کے ساحل پر خیمے نصب کر دیے۔ وہاں پہنچ کر اسے اپنی غلطی معلوم ہوئی، کیونکہ اس کے ایک بازو پر دریائے پرت اور دوسرے پر ایک وسیع دلدل تھا، اور سامنے کی پہاڑیوں پر بلت جی محمد پاشا اپنی فوجوں کے ساتھ قابض تھا۔ روسی فوجیں عثمانی توپوں کی زد میں آ چکی تھیں، جن سے بچ کر دریا کو عبور کرنا ممکن نہ تھا۔ پیٹر کو اپنے سپاہیوں کی ہلاکت اور اپنی گرفتاری کا پورا یقین تھا۔ اس موقع پر اس نے جو خط روسی سینٹ مجلس قومی کے نام ماسکو روانہ کیا، اس سے اس کی بے چارگی اور مایوسی کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس نے لکھا تھا، میں تم کو اطلاع دیتا ہوں کہ جھوٹی خبر سے فریب کھا کر اور اپنی کسی غلطی کے بغیر میں اپنے کو اس حالت میں پاتا ہوں کہ ترکی فوج نے مجھے خود میرے لشکر میں بند کر رکھا ہے۔ ہمارے سامان رسد کی فراہمی منقطع کر دی گئی ہے اور ہمیں ہر لمحے ہلاک یا قید ہو جانے کا خطرہ ہے، بجز اس کے کہ خدا کسی غیر متوقع طریقے پر ہماری مدد کرے۔ اگر میں ترکوں کے ہاتھ گرفتار ہو جاؤں تو پھر تم مجھے اپنا زار اور فرماروا نہ سمجھنا، اور نہ میرے کسی حکم کی پرواہ کرنا جو میری طرف سے تمہارے پاس پہنچایا جائے۔ خواہ تم میرے خط کو پہچان ہی کیوں نہ لو، بلکہ خود میری آمد کے منتظر رہنا۔ اگر میں ہلاک ہو جاؤں اور تمہیں میری وفات کی تصدیق شدہ اطلاع مل جائے تو اس وقت تم میرا جانشین اس شخص کو منتخب کر لینا جو تم میں سب سے زیادہ اہل ہو۔ پیٹر اور اس کی فوج کی ایسی حالت ہو گئی تھی۔ روسی تمام تر ترکوں کے رحم و کرم پر تھے، اگر ترک چاہتے تو انہیں قتل کر ڈالتے یا گرفتار کر لیتے۔ ایسے نازک وقت میں جب خود پیٹر کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے اور وہ مایوس ہو کر اپنے خیمے میں پڑا ہوا تھا، اس کی بیوی کیتھی رائن نے کمال ذکاوت اور دانش مندی سے ایک ایسی راہ نکالی جس سے پیٹر اور اس کی فوج کو سلامتی کے ساتھ روس واپس چلے جانے کا موقع مل گیا۔ اس نے اپنے تمام زیورات اور جو کچھ نقد رقم لشکر میں جمع ہو سکا سب اکٹھا کر کے صدر اعظم کے نائب کے پاس عثمانی لشکر میں بھیجا اور درخواست کی کہ صلح کی گفتگو کے لیے جنگ چند دنوں تک ملتوی کر دی جائے۔ نائب کی سفارش سے صدر اعظم بلت جی محمد پاشا اس گفتگو کے لیے راضی ہو گیا۔ پیٹر کے حریف چارلز کا نمائندہ کاؤنٹ پونیاٹوسکی اور خانے کریمیا عثمانی لشکر میں موجود تھے، اور دونوں نے ایسے نادر موقع پر جبکہ پیٹر ان کی مٹھی میں آ چکا تھا صلح کی نہایت شدید مخالفت کی، لیکن صدر اعظم نے ان کی مخالفت کے باوجود ایسے شرائط پر صلح کر لی جو اس کی دانست میں سلطنت عثمانیہ کے لیے نہایت مفید تھے۔ چنانچہ 21 جولائی 1711 عیسوی کو صلح نامہ مرتب ہو گیا۔ صلح نامے میں دفعات کو درج کرنے سے پہلے یہ الفاظ لکھے گئے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فتح مند اسلامی فوج نے زار روس کو اس کی تمام فوجوں کے ساتھ دریائے پرتھ کے قریب گھیر لیا، اور زار روس نے صلح کی درخواست کی، اور اسی کی درخواست پر مندرجہ ذیل دفعات مرتب اور منظور کی جاتی ہیں۔ زار روس نے قلعہ ازف اور اس کے ملحق علاقوں سے اپنا قبضہ اٹھا لینا منظور کیا اور ان کو اسی حالت میں سلطنت عثمانیہ کے حوالے کر دینے کا وعدہ کیا جس حالت میں اس نے ان پر قبضہ کیا تھا۔ زار روس نے منظور کیا کہ اس کا نیا شہر تکزوب جو بحر عزب میں واقع تھا، نیز اس کے علاقے کے بعض دوسرے علاقے جو اس نے تعمیر کرائے تھے سب مسمار کر دیے جائیں اور پھر کبھی تعمیر نہ ہوں۔ اس کے علاوہ کمنسکی میں اس نے جو توپیں اور فوجی سامان اکٹھا کیے تھے وہ سب باب علی کو دے دیے جائیں۔ زار نے معاہدہ کیا کہ آئندہ وہ اہل پولینڈ اور ان قزاقوں کی معاملات میں جو پولینڈ یا خان کریمیا کے محکوم ہیں دخل نہ دے گا اور ان کے علاقوں سے روسی فوجیں ہٹا لے گا۔ چوتھی دفعے میں تجارت کو آزاد قرار دیا گیا، لیکن یہ شرط رکھی گئی کہ آئندہ کوئی روسی سفیر قسطنطنیہ میں مقیم نہ ہوگا۔ کریسی لکھتا ہے کہ اس شرط کی وجہ غالباً وہ سازشیں تھیں جو روس یونانیوں اور دولت عثمانیہ کی دوسری عیسائی رعایا سے کرتا رہتا تھا۔ پانچویں دفعے اہل روس ان مسلمانوں کو آزاد کر دیں جن کو انہوں نے دوران جنگ میں یا جنگ سے قبل گرفتار کر لیا تھا۔ چھٹی دفعہ شاہ چارلز کو روس سے ہو کر اپنے ملک سویڈن جانے کی اجازت دی گئی، اور زار نے معاہدہ کیا کہ راستے میں اس سے کسی قسم کی مزاحمت نہ کی جائے گی۔ باب علی کی طرف سے یہ وعدہ کیا گیا کہ آئندہ وہ اہل روس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے گا، اور اسی طرح اہل روس کی طرف سے معاہدہ ہوا کہ وہ سلطان کی رعایا اور ماتحتوں کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچائیں گے۔ جب اس صلح کی خبر قسطنطنیہ پہنچی اور معلوم ہوا کہ پیٹر اس طرح قبضے میں آ کر صاف نکل گیا تو سلطان سخت برہم ہوا۔ بلت جی محمد پاشا کو واپسی پر صدارت کے عہدے سے علیحدہ کر دیا گیا، اور اس نے نائب عثمان اور رئیس افندی عمر کو، جن کے متعلق خیال تھا کہ یہ صلح انہی کی کوششوں سے عمل میں آئی ہے، سلطان نے قتل کرا دیا۔ اس نے صلح نامے کی منظوری کرنے سے بھی انکار کر دیا اور روس سے پھر جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ لیکن بعض وزرائے سلطنت اور زیادہ تر سفیر برطانیہ سر آر سٹن کے مشورے سے سلطان جنگ سے باز رہا اور 2 سال بعد زار روس کے ساتھ ایک دوسرا صلح نامہ مرتب کیا گیا جس میں بلد جی محمد پاشا کے صلح نامے کی تمام دفعات شامل تھیں۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ بلد جی محمد پاشا نے جن شرائط پر صلح کی تھی وہ روس کے لیے اس درجے بائی سے تنگ تھے کہ اس آر کو دور کرنے کے لیے روس کی طرف سے جنگ کا پھر چھیڑا جانا لازمی اور ناگزیر تھا، لیکن خود پیٹر کا خیال اس سے مختلف تھا۔ رہائی کے بعد اس نے نئی جنگ کے لیے کوئی آمادگی ظاہر نہ کی تھی، برخلاف اس کے معاہدہ پرت کے 2 سال بعد اس نے دولت عثمانیہ کے ساتھ ایک دوسرا معاہدہ بھی کیا جس کی دفعات روس کے لیے ویسی ہی سخت تھیں۔ اس نے اپنے عہد کے بقیہ مدت میں کوئی معاہدہ شکنی نہ کی، بلکہ چند سالوں کے بعد سلطنت ایران کے ایک بڑے حصے کی تقسیم کے لیے دولت عالیہ کے ساتھ ایک نئے معاہدے میں شریک ہو گیا۔ 25 سال تک روس اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان پھر کوئی جنگ پیش نہ ہوئی۔ 1715 میں صدر اعظم داماد علی پاشا نے موریا پر حملہ کیا، جو معاہدہ کارلوویٹس کی روح سے سلطنت عثمانیہ سے چھین کر جمہوریہ وینس کو دے دیا گیا تھا۔ معاہدہ مذکور کے وقت دولت عالیہ اس قدر کمزور ہو گئی تھی کہ وہ اس قدیم مقبوضے کی تحفظ سے بالکل معذور تھی، لیکن اب جبکہ اس کی طاقت بہت بڑھ چکی تھی اور خیال تھا کہ سلطنت آسٹریا، جس کی حمایت سے جمہوریہ وینس موریا پر قبضہ پانے میں کامیاب ہوئی تھی، اس جنگ میں دخل نہ دے گی، موریا کو واپس لے لینے کا موقع بہت اچھا تھا۔ معاہدہ کارلوویٹس میں جمہوریہ وینس بھی شریک تھی، اس لیے باب علی بغیر کسی معقول عذر کے اس پر حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ جنگ کی ابتدا محاصرہ کورنتھ سے شروع ہوئی۔ 3 ہفتے کی مدافعت کے بعد 7 جولائی 1715 کو کورنتھ نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس کے بعد عثمانی فوج 2 حصوں میں تقسیم ہو کر پورے دریا میں پھیل گئی اور جمہوریہ وینس کی تمام قلعوں کو، مثلاً موڈن، کورن اور رینوے، ایک بعد دیگرے فتح کر لیے۔ صرف 101 روز کی جنگ میں سارا موریا فتح ہو گیا۔ داماد علی پاشا کا قصد تھا کہ موریا کی فتح کے بعد کارفو اور بحر یونان کے دوسرے جزیروں پر بھی، جو وینس کے زیر حکومت تھے، قبضہ کر لی، مگر اس موقع پر چارلز ششم شہنشاہ آسٹریا درمیان میں آ گیا اور اوائل 1716 میں اس نے دولت عالیہ کے خلاف جمہوریہ وینس سے اتحاد کر لیا۔ چارلز کا یہ فعل باب علی کے لیے سخت اشتعال کا باعث ہوا اور صدر اعظم داماد علی پاشا نے اسے معاہدہ کارلوویٹس کی خلاف ورزی قرار دے کر دیوان سلطنت میں جنگ کی تجویز پیش کر دی۔ آسٹریا کے مقابلے میں سابق شکستوں کی یاد ہنوز اتنی تازہ تھی کہ اس مسئلے پر بہت زیادہ بحث و مباحثہ ہوا، لیکن بالآخر مفتی اعظم صدر اعظم کی تجویز کے موافق رائے دی اور آسٹریا کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا گیا۔ داماد علی پاشا 1.5 لاکھ فوج کے ساتھ روانہ ہو کر بلغراد پہنچا۔ بلغراد سے پوری فوج پیٹر وارڈن کی طرف سے روانہ ہوئی اور وہیں 10 اگست 1716 کو آسٹریا کی فوج سے مقابلہ ہوا، جس کا امیر عسکر مشہور سپہ سالار شہزادہ یوجین تھا۔ ابتدا میں عثمانیوں کو نمایاں کامیابی ہوئی، لیکن شہزادہ یوجین کے مخصوص دستے نے، جو اس وقت تک محفوظ رکھا گیا تھا، دفتن حملہ آور ہو کر جنگ کا نقشہ بدل دیا اور ترکوں کے قدم اکھڑ گئے۔ داماد پاشا نے یہ دیکھ کر اپنے سرداروں کی ایک جماعت ساتھ لی اور جہاں لڑائی گھمسان ہو رہی تھی ٹوٹ پڑا، لیکن اس کی حیرت انگیز شجاعت اور جانبازی فوج کے اکھڑے ہوئے قدم کو نہ روک سکی اور وہ خود ایک کاری زخم کھا کر گر گیا۔ اس کے ساتھ ہی اسے اٹھا کر کارلوویٹس لے گئے، جو پیٹر وارڈن سے تھوڑے فاصلے پر واقع تھا، لیکن وہ اس زخم سے جان بر نہ ہو سکا اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ داماد پاشا کے زخمی ہونے کے بعد ترکوں کی ہمت پست ہو گئی اور وہ میدان چھوڑ کر بلغراد کی طرف بھاگے۔ یوجین نے ان کے خیموں پر قبضہ کر لیا، مال غنیمت میں 140 توپیں بھی ہاتھ آئیں۔ اس کے بعد یوجین نے تمیسوار کا رخ کیا، جو ہنگری میں ترکوں کا آخری اہم قلعہ تھا۔ چنانچہ پیٹر وارڈن کی لڑائی کے 20 روز بعد اس نے تمیسوار کا محاصرہ کر لیا۔ 5 ہفتے کے محاصرے کے بعد 25 نومبر 1716 کو قلعے نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس سال آسٹریا سے پھر کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ اس درمیان میں وینس سے بھی لڑائی کا سلسلہ جاری رہا، چونکہ عثمانی فوجوں کا بڑا حصہ آسٹریا سے جنگ کرنے میں مصروف تھا، اس لیے وینس کے مقابلے میں زیادہ کامیابی نہ ہو سکی اور کارفو کا محاصرہ اٹھا لینا پڑا۔ دوسرے سال 1717 میں صدر اعظم خلیل پاشا کی زیر قیادت ایک دوسری زبردست فوج آسٹریا کے مقابلے میں قسطنطنیہ سے روانہ ہوئی۔ شہزادہ یوجین نے آگے بڑھ کر بلغرات کا محاصرہ کر لیا۔ تین ہفتے کے بعد عثمانی فوجیں نمودار ہوئیں اور اس نے خود محاصرہ کرنے والوں کو گھیر لیا۔ یوجین کے لیے یہ وقت نہایت نازک تھا۔ یوجین سمجھتا تھا کہ اگر یہ حصار قائم ہو گیا تو سامان رسد کا فراہم ہونا محال ہو جائے گا، اور پھر اس کے لیے کچھ عرصے کے بعد ہتھیار ڈال دینے کے سوا کوئی چارہ باقی نہ رہے گا۔ اس خطرے کو پیش نظر رکھ کر اس نے غیر معمولی جرات سے کام لیا اور 16 اگست 1717 کو خلیل پاشا کی فوج پر دفتن خود حملہ کر دیا۔ خلیل پاشا نے اس غیر متوقع اور اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھا۔ عثمانیوں کے پیر اکھڑ گئے اور اپنی کثرت کے باوجود انہیں ہزیمت اٹھانی پڑی۔ ان کے 20,000 سپاہی مقتول اور زخمی ہوئے۔ 130 توپیں اور آلات حرب کا ایک نہایت اہم ذخیرہ دشمنوں کے ہاتھ آیا۔ دوسرے روز بلغرات اور اس کے فوجی دستے نے ہتھیار بھی ڈال دیے اور قلعہ یوجین کے حوالے کر دیا۔ 21 جولائی 1718 کو ایک معاہدہ مرتب ہوا جو معاہدہ پوسوروویچ کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کی روح سے آسٹریا کو نہ صرف تمیسوار اور اس کا علاقہ مل گیا، اور اس طرح ہنگری کا وہ حصہ بھی جو معاہدہ کارلوویٹس کے بعد سلطنت عثمانیہ کے زیر حکومت رہ گیا تھا اس کے قبضے میں آ گیا، بلکہ ولیشیا اور سربیا کا ایک بڑا حصہ، بوسنیا کے بعض علاقے، نیز بلغراد، سمندریا، رمنگ اور بہت سے دوسرے شہر اس کے ہاتھ آئے۔ لیکن جمہوریہ وینسکو، جس کی حمایت میں آسٹریا نے ہتھیار اٹھائے تھے، پورا موریا دولت عثمانیہ کے حوالے کر دینا پڑا، اور اگرچہ ڈلماشیا کے چند چھوٹے چھوٹے قلعوں پر اس کا قبضہ باقی رہ گیا تھا، تاہم اسے ساحل اینڈریاٹک کے بعض غیر مفتوح علاقوں سے دستبردار ہو جانا پڑا تاکہ سلطنت عثمانیہ اور جمہوریہ رگوسا کے تعلقات میں روک پیدا نہ ہو اور دولت عالیہ وینس کے دستبرد سے رگوسا کا تحفظ کر سکے۔ کارفو اور بحر یونان کے دوسرے جزیروں پر وینس کا قبضہ قائم رہا۔ سلطنت عثمانیہ کی طرف سے اس بات کا معاہدہ کیا گیا کہ الجزائر، تھونس، طرابلس اور رگوسا کے بحری ڈاکوؤں کا سد باب کر دیا جائے اور ہنگری کے باغیوں کو آسٹریا کی جدید سرحد کے قریب رہنے کی ممانعت کر دی جائے۔ 1727 میں ایک ایرانی سردار نادر علی خان نے شاہ تھماسب کی حمایت میں اصفہان پر چڑھائی کر دی اور متعدد ماریکوں میں افغان کو شکست دی۔ شاہ اشرف قتل ہوا اور شاہ تھماسب پھر تخت پر بیٹھا۔ تھماسب نے تخت پر آتے ہی باب علی سے ایرانی صوبوں کی واپسی کا مطالبہ کیا اور سلطان کے انکار پر نادر خان کی سرکردگی میں سلطنت عثمانیہ کے مقابلے میں فوجیں روانہ کی۔ نادر خان کے میدان میں آتے ہی جنگ کا نقشہ بدل گیا اور عثمانی فوجوں کے قدم اکھڑنے لگی۔ قسطنطنیہ میں خبر پہنچی کہ ایرانی فوج سلطنت عثمانیہ پر حملہ آور ہو رہی ہے۔ اس خبر سے دفتن پایا تخت میں ہنگامہ برپا ہو گیا اور یعنیچری کے ایک دستے نے پترونا خلیل کی سیادت میں علم بغاوت بلند کر دیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں یہ وبا تمام فوج میں پھیل گئی۔ فوج کی بغاوت کا ظاہری سبب تو وہ شکست تھی جو نادر خان کے مقابلے میں عثمانیوں کو ہوئی تھی، لیکن ممکن یہ کہ باب علی کی امن پسندانہ پالیسی بھی یعنی چری کی جنگجو طبیعت کے لیے ناقابل برداشت رہی ہو۔ اگرچہ بعض سرحدی علاقوں میں وقتاً فوقتاً شورشیں ہوتی رہتی تھیں، تاہم صدر اعظم ابراہیم پاشا کی وزارت کا دور جو 1718 سے 1730 تک قائم رہا تھا، سلطنت کے لیے غیر معمولی طور پر امن و سکون کا زمانہ تھا۔ شاید یہی امن پسندی ابراہیم پاشا کے قتل اور پھر سلطان کے ازل کا باعث ہوئی۔ باغیوں نے ابراہیم پاشا، قمودان پاشا اور مفتی اعظم کے خلاف یہ الزام قائم کیا کہ یہ لوگ اجمیوں سے صلح کرنا چاہتے ہیں، اور اس جرم کی بنا پر سلطان سے ان کے قتل کا مطالبہ کیا۔ سلطان نے خود اپنی جان کو خطرے سے خالی نہ دیکھ کر صدر اعظم اور قمودان پاشا کو قتل کرا دیا، البتہ مفتی اعظم کے قتل سے انکار کر دیا۔ لیکن اب باغیوں کی جرات اور بڑھ گئی اور انہوں نے سلطان کو بھی تخت چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ احمد ثالث اپنے اندر مقابلے کی طاقت نہ پا کر خاموشی کے ساتھ تخت سے دستبردار ہو گیا اور اپنے بھتیجے محمود کو محل سے بلا کر اپنی جگہ بٹھا دیا۔ اس کے بعد وہ محل کے اس حصے میں چلا گیا جہاں محمود اب تک نظر بند تھا، اور وہیں چند سال کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ سلطان احمد ثالث نے 27 سال حکومت کی۔ اس طویل مدت میں سلطنت عثمانیہ کو آسٹریا، روس، وینس اور ایران سے متعدد ماریکیں پیش آئی، لیکن معاہدہ پیسروویچ کے روح سے مقبوضات کا جو حصہ ہاتھوں سے نکل گیا تھا، ازف اور موریا کی واپسی اور ایرانی فتوحات نے نہ صرف ان کی تلافی کر دی بلکہ بحیثیت مجموعی سلطنت کے رقبے میں اضافہ کر دیا۔ باوجود متعدد جنگوں کے خزانہ آخر وقت پر پور تھا، حالانکہ نہ کوئی غیر معمولی ٹیکس جاری کیا گیا تھا اور نہ ریایہ کو جبر و تشدد کی شکایت ہوئی۔ محمود اول 1143 ہجری تا 1167 ہجری، بمطابق 1730 عیسوی تا 1754 عیسوی۔ احمد ثالث کے تخت سے کنارہ کش ہو جانے کے بعد باغیوں اور اعیان سلطنت نے سلطان مصطفیٰ ثانی کے لڑکے محمود کو تخت پر بٹھایا، لیکن چند ہفتوں تک محمود صرف نام کا سلطان تھا اور اصل حکومت باغیوں کے سردار پترونا خلیل کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے سلطنت کے بہت سے اعلیٰ عہدیداروں کو برطرف کرا دیا اور ان کی جگہ اپنی جماعت کے آدمیوں کو مقرر کرایا۔ ایک یونانی بوچر یاناکی نے گزشتہ بغاوت میں اسے کچھ روپیے قرض دیے تھے، اس احسان کے معاوضے میں اس نے دیوان کو مجبور کر کے اسے مولڈیویا کا حاکم مقرر کرایا، لیکن بالآخر پترونا خلیل اور اس کے ساتھیوں کی دست درازیاں ناقابل برداشت ہو گئیں اور سلطان کے وفادار افسروں نے ان سرکشوں کے اتصال کا عزم کر لیا۔ یعنیچری اور دوسرے فوجی دستوں نے بھی جو سلطان احمد ثالث کی معزول کرنے میں شریک تھے، پترونا خلیل کی مخالفت پر آمدگی ظاہر کی اور اس شرط کے ساتھ کہ ان سے ان کی گزشتہ سرکشی اور بغاوت کے متعلق بارس پرس نہ کی جائے گی، سلطان محمود کی حمایت کا وعدہ کر لیا۔ چنانچہ ایک روز پترونا خلیل اور اس کے 21 ساتھی دیوان میں بلائے گئے اور وہیں سلطان کے سامنے انہیں قتل کر دیا گیا۔ 3 روز کے اندر ان کا دوست یاناکی اور اس کے 7000 ساتھی بھی قتل کر دیے گئے اور اس طرح تقریباً 2 ماہ کی شورش کے بعد یہ بغاوت فرو ہوئی۔ پایتخت میں امن قائم ہونے کے بعد ایران سے جنگ چھڑ گئی اور عثمانی فوج شاہ تہماسب کی فوج پر متعدد ماریکوں میں غالب آئی۔ یہ دیکھ کر تہماسب نے صلح کی درخواست کی اور 10 جنوری 1732 عیسوی کو دونوں سلطنتوں کے درمیان ایک صلح نامہ مرتب ہوا، جس کی روح سے تبریز، اردہان، ہمدان اور لورستان ایران کو واپس کر دیے گئے اور سلطنت عثمانیہ نے داغستان، جارحیہ، نقشیوان، ایوان اور فقلیس کے علاقے پائی، لیکن یہ صلح عارضی ثابت ہوئی۔ نادر خان نے جو شاہ تہماسب کی طرف سے سیستان، آذربائیجان، مازندران اور خراسان کا حاکم تھا، اس کی شدید مخالفت کر دی۔ اس نے اپنی فوج کے ساتھ اصفہان پر چڑھائی کی اور شاہ تہماسب کو تخت سے اتار کر اس کے لڑکے عباس ثالث کو تخت پر بٹھا دیا اور عباس کی نابالغی کے زمانے تک اپنے کو اس کا مدار المہم قرار دیا۔ مدار المہم کی حیثیت سے اس نے پہلا کام یہ کیا کہ صلح نامہ کو مسترد کر دیا، پھر وہ عثمانی علاقے کی طرف بڑھا اور بغداد کا محاصرہ کر لیا۔ صدر اعظم عثمان پاشا بغداد کی مدد کے لیے روانہ ہوا۔ 9 جولائی 1733 عیسوی کو دریا دجلہ کے کنارے سخت معرکہ ہوا، جس میں نادر خان کو نہایت کاری زخم آیا اور اس کے ساتھی اسے میدان جنگ سے اٹھا لے گئے۔ بغداد ایرانیوں کے محاصرے سے آزاد ہو گیا۔ دولت عثمانیہ نے ایران کے ساتھ صلح میں صرف اس وجہ سے اجلت کی تھی کہ روس کی فوجیں اس کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ روس نے دولت عالیہ اور ایران کی جنگ کو اپنے مفاد کے موافق سمجھ کر اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہا اور بجائے اس کے کہ بحر کیسپین کے ان ایرانی علاقوں پر قبضہ رکھنے کی کوشش کرتا جو پیٹر اعظم اور سلطان احمد ثالث کے معاہدے کے مطابق 1724 عیسوی میں اسے حاصل ہوئے تھے، اپنی پوری توجہ عثمانی علاقوں کی جانب مبذول کرنی چاہی، جن کا حصول اسے نسبتاً زیادہ آسان نظر آتا تھا۔ اسی غرض سے اس نے 1735 عیسوی میں نادر خان سے صلح کر لی اور بحر کیسپین کے وہ تمام علاقے جو معاہدہ مذکورہ کی روح سے اسے حاصل ہوئے تھے سلطنت ایران کو واپس کر دیے۔ 1733 عیسوی میں پولینڈ کے فرما رواں آگسٹ کا انتقال ہو گیا۔ یہ شخص روس کے زیر اثر تھا اور روس اور آسٹریا نے اسی کے لڑکے آگسٹ ثالث کو تخت پر بٹھانا چاہا، لیکن اہل پولینڈ نے مخالفت کر دی اور ایک ملکی رئیس سٹینسلاس کو منتخب کر لیا۔ سٹینسلاس کو فرانس کی حمایت حاصل تھی کیونکہ وہ شاہ لوئی 15 کا خسر بھی تھا۔ اس کے علاوہ فرانس کی سیاسی مصلحت اس امر کی مقتضا تھی کہ پولینڈ کو روس اور آسٹریا کی دستبرد سے محفوظ رکھا جائے، کیونکہ پولینڈ کی کمزوری سے آسٹریا کو قوت پہنچنے کا اندیشہ تھا۔ اسی بنا پر سٹینسلاس کے انتخاب کے بعد جب روسی اور آسٹریوی فوجیں پولینڈ میں داخل ہوئیں اور سٹینسلاس کو مجبوراً تخت چھوڑ کر بھاگنا پڑا تو فرانس نے آسٹریا کے خلاف اعلان جنگ کر دیا اور فرانسیسی سفیر جو قسطنطنیہ میں مقیم تھا اس نے بابیالی سے درخواست کی کہ اس حق زری کی مدافعت کی غرض سے جو پولینڈ کو اپنے فرماروان کے انتخاب میں حاصل ہے، نیز اس ضمانت کی بنا پر جو فالسکن اور قسطنطنیہ کے سابق معاہدوں کی روح سے دولت عالیہ کو پولینڈ کی آزادی اور استقلال کی نسبت سپرد کر دی گئی ہے۔ آسٹریا اور روس کی اس بیجا مداخلت کے خلاف احتجاج کے طور پر اس جنگ میں فرانس کا ساتھ دے، سفیر فرانس سے پولینڈ کا استقلال قائم رکھنے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے بتایا کہ پولینڈ روس اور دولت عالیہ کے درمیان ایک آہنی دیوار ہے، اور اسی سلسلے میں اس نے دولت عالیہ سے متعلق روس کی سیاست کو بھی واضح طور پر بیان کر دیا، لیکن وزرائے سلطنت نے اس کی تمام حجتوں کو نظر انداز کر دیا، اور بشیر آغا کے زیر اثر جو سلطان محمود اول کا معتمد خاص تھا اور حقیقتاً سلطنت کے تمام حل و عقد کا ذمہ دار تھا، عدم مداخلت کے اصول پر بدستور قائم رہے۔ 1730 عیسوی میں روس کی حکومت ملکہ اینی کے ہاتھ میں آئی، 5 سال کی تاخیر صرف مناسب موقع کے انتظار میں گوارا کی گئی۔ 1735 عیسوی میں جب عثمانی فوجیں ایران میں مصروف پیکار تھیں اور تاتاری دستے ان کی کمک کے لیے کوہ قاف کے علاقوں سے گزر رہے تھے، تو روس نے اس نزاع کی بنا پر جو کوہ قاف کی شمالی صوبوں سے متعلق دولت عالیہ سے چلی آ رہی تھیں ان دستوں کی مزاحمت کی اور تاتاری علاقوں پر حملہ کر دیا۔ باب علی نے روس کے اس طرز عمل کے خلاف احتجاج کیا، روس نے اس کے جواب میں تاتاری قبائل کی شکایتوں کا دفتر کھول دیا۔ چنانچہ 1736 عیسوی میں قسطنطنیہ میں خبر پہنچی کہ زارنیا روس اینی کی فوج نے مارشل میونچ کی قیادت میں ازف کے قریب 2 قلعوں پر قبضہ کر کے خود ازف کا محاصرہ بھی کر لیا ہے۔ مجبوراً دولت عالیہ نے 28 مئی 1736 عیسوی کو روس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ روسی فوج کے سپہ سالار اعظم مارشل میونخ نے یہ جنگ نہایت بلند حوصلوں کے ساتھ شروع کی تھی، وہ قسطنطنیہ کی فتح کا خواب دیکھ رہا تھا، اور اس نے زارنیا سے وعدہ کیا تھا کہ ترکوں کو یورپ سے نکال کر رہے گا۔ قسطنطنیہ کی راہ میں پہلا سنگ گیران کریمیا تھا، اس کو ہٹا کر بحر اسود پر روسی اقتدار کا قائم کر لینا اس مہم کا پہلا مرحلہ تھا۔ چنانچہ مارشل میونخ نے ہزاروں سپاہیوں کے ساتھ کریمیا کی طرف بڑھا اور چند قلعوں کو فتح کرتا ہوا کریمیا میں داخل ہو گیا، اور پہنچتے ہی قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا۔ اس زمانے میں کریمیا نہایت دولت مند ملک تھا، ترکی کے ساتھ اس کی تجارت بہت بڑی ہوئی تھی۔ چنانچہ کوسلوف سے جو کریمیا کی مغربی ساحل کی خاص بندرگاہ تھی، ہر سال 2 لاکھ مویشی اور بکثرت غلہ استنبول بھیجا جاتا تھا۔ مشرقی ساحل کا شہر قافا غلاموں کی تجارت کی غالباً دنیا میں سب سے بڑی منڈی تھی۔ چنانچہ 17 جون 1736 عیسوی کو روسیوں نے شہر کوسلوف کو فتح کر کے لوٹ لیا۔ کرسی لکھتا ہے کہ تب میونخ نے اپنی روسی اور قزاخ سپاہیوں کو اس شہر کے سامنے لا کھڑا کیا جس کی مدافعت کرنے والا کوئی باقی نہ رہ گیا تھا، پھر اپنی فوج کے 1/4 حصے کو چند مقررہ گھنٹوں کے لیے بھیجنا شروع کیا تاکہ شہر کے اندر جا کر لوٹ مار کرے۔ اس وحشیانہ اور ظالمانہ کام کی تکمیل پوری طرح کی گئی، 2000 مکانات اور تمام پبلک عمارتیں برباد ہو گئیں۔ قوانین کا وسیع محل اور عالیشان کتب خانہ جسے سلیم گرائی نے قائم کیا تھا، اور وہ جسے کریمیا کے جوسیٹ مشن قائم کیا تھا، سب جل کر خاک سیاہ ہو گئے۔ اس کے بعد روسیوں نے سمفرولس پر حملہ کیا جو باغیچہ شرائے کے شمالی مشرق میں واقع تھا۔ اس کے باشندے اور اس کی دولت سپاہیوں کی درندگی اور لوٹ مار کے حوالے کر دی گئی، اور اس کی عمارتیں شولوں کی نظر کر دی گئیں۔ کریمیا کی تمام مہم میں میونخ کی فوج نے صفاقی اور درندگی، صبیت اور بربریت کی انتہا کر دی۔ روسیوں نے بوڑھوں، بچوں اور عورتوں پر ذرا بھی رحم نہیں کیا۔ جہاں روسی فوجوں کی مطلق مزاحمت نہیں کی گئی، وہاں بھی انہوں نے شہروں اور قصبوں میں آگ لگا دی اور باشندوں کو تہ تہ کر ڈالا۔ قدیم یادگاریں بے رحمی کے ساتھ مٹا دی گئیں، کتب خانے اور مدرسے شولوں کی نظر کر دیے گئے، اور قومی عمارتیں اور عبادت گاہیں قصداً برباد کر ڈالی گئیں۔ پوری مہم جو بغیر کسی اعلان جنگ کے ساتھ شروع کی گئی تھی، خالص درندگی کی روح کے ساتھ ترتیب اور انجام دی گئی۔ اس درمیان میں اور سمتوں سے بھی روس کی دوسری فوجیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ چنانچہ تھوڑے دنوں کے محاصرے کے بعد جنرل لاسکی نے ازف کو فتح کر لیا، اور کلبن کے تاتاری دستے نے جنرل لیونٹیو کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ بقول کریسی، جنگ کے پہلے سال میں روس کا فریب اور اس کی طاقت تقریباً ہر جگہ کامیاب رہی۔ البتہ نومبر 1736 عیسوی میں جب میونخ کی فوجی موسم سرما کی شدت سے بچنے کے لیے کریمیا سے نکل آئی تھی تو فتح گیرانی جدید خان کریمیا یوکرین پر حملہ آور ہوا اور وہاں کے روسی دستے کو شکست دے کر 3000 روسی قیدیوں کے ساتھ کریمیا لوٹ آیا۔ روس کے مقابلے میں ترکوں کی یہ کامیابی کوئی شاندار نہ تھی، تاہم 1738 عیسوی میں انہوں نے روسیوں کو بحر اسود کے ساحل پر آگے بڑھنے سے روکے رکھا۔ مارشل یونیخ نے دریائے نیپر اور دریائے بوگ کو عبور کر کے چند ترکی اور تاتاری دستوں کو شکست دی، لیکن جب بندرگاہ کے محاصرے کی غرض سے دریائے نیستر تک پہنچا تو وہاں اس کا سامنا ایک مضبوط عثمانی لشکر سے ہوا جو بندرگاہ کی راہ میں حائل تھا اور جس پر غلبہ پانا اس کے لیے ناممکن ثابت ہوا۔ متعدد چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوئیں جن میں سے ایک میں ساسی گرائی نے 20,000 تاتاری اور اسی قدر عثمانی سپاہ کی مدد سے روسیوں کو سخت شکست دی۔ میدان جنگ میں روسی فوج کو جو نقصان پہنچا اس سے زیادہ نقصان وبا اور سامان رسد کی قلت نے پہنچایا، اور میونخ کے لیے اپنی بقیہ سپاہ کے ساتھ یوکرین لوٹ جانے کے سوا کوئی چارہ نہ رہ گیا تھا۔ اسی سال جنرل لاسکی نے 30-35,000 سپاہیوں کے ساتھ خان کریمیا پر حملہ کیا۔ یہ تیسرا حملہ تھا، پہلے دو حملوں میں چونکہ روسیوں نے ملک کو حتی امکان پوری طرح تباہ کر دیا تھا اس لیے جنرل لاسکی کو سامان رسد کی فراہمی میں سخت دشواریاں پیش آئیں اور اسے مجبوراً بہت جلد کریمیا سے نکل جانا پڑا۔ اسی درمیان میں آسٹریا کی فوجوں نے پھر سربیا پر حملہ شروع کر دیا۔ ویلس اور نیپرگ آسٹریا کے دو نئے اور مشہور جنرلوں نے ایک زبردست فوج کے ساتھ پیٹرواڈین سے نکل کر جنوب کا رخ کیا۔ ادھر صدر اعظم الحاج محمد پاشا تقریباً 200,000 سپاہ لے کر ان کے مقابلے کے لیے آ رہا تھا۔ سمندریا اور پیٹرواڈین کے درمیان کروٹسکا کے مقام پر دونوں فوجوں کا سامنا ہوا۔ آسٹریا کو سخت شکست ہوئی اور اس کی فوجوں نے بھاگ کر بلغراد میں پناہ لی۔ عثمانیوں نے تعاقب کیا اور بلغراد پر گولہ باری شروع کر دی۔ ویلس اور نائپر کا جوش ٹھنڈا ہو گیا تھا، ان کی ہمت چھوٹ گئی اور بقول ایورسلی وہ صلح کے لیے ویسے ہی بے چین تھے۔ بلاخر سفیر فرانس ویلینیو کی وساطت سے شرائط صلح طے ہو گئی اور آسٹریا نے اپنے حلیف روس سے مشورے کا انتظار بھی نہیں کیا۔ اس نے بلغراد، بوسنیا، سربیا اور ولیشیا کے تمام علاقے جو صلح نامہ پیسراوچ کے وقت اسے دیے گئے تھے دولت عالیہ کو واپس کر دیے۔ اس صلح نامے پر 1 ستمبر 1739 عیسوی کو فریقین کے دستخط ہو گئے۔ یہ صلح نامہ بلغراد دولت عالیہ کے لیے ایک عظیم الشان کامیابی تھی۔ اس نے معاہدہ پیسروویچ کی اہانت کا داغ دھو دیا اور آسٹریا اور روس کو ترکوں کے عظم شجاعت سے متعلق جو غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی وہ دور ہو گئی۔ یورپین مورخین اس صلح نامے کو فرانس کی حکمت عملی کی ایک نمایاں کامیابی قرار دیتے ہیں اور اس کی تکمیل کا سہرا ویلینوف کے سر باندھتے ہیں۔ بلا شبہ ویلینوف کی وساطت سے کام لیا گیا تھا، لیکن اس سے پہلے بھی دوران جنگ میں اس نے کئی بار صلح کی کوشش کی تھی، مگر ہر کوشش بے سود اور ناکام ثابت ہوئی۔ حقیقت یہ ہے کہ اصل حکمت عملی قوت کی ہے۔ دنیا نے ہمیشہ سے صرف اسی حکمت عملی کو تسلیم کیا ہے اور تاریخ کا ہر صفحہ اسی کی کار فرمائی کا شاہد ہے۔ بلغراد کا صلح نامہ صرف کروٹس کی فیصلہ کن جنگ کا نتیجہ تھا، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت آسٹریا اور روس کو ان شرائط کی منظوری پر راضی نہیں کر سکتی تھی۔ اس دوران سلطنت کی مختلف شورشوں میں ایک نہایت اہم شورش وہابی تحریک کی تھی، جس کا آغاز اسی عہد میں شیخ عبد الوہاب نجدی نے کیا تھا۔ اس تحریک میں ابن سعود امیر نجد کی حمایت سے بہت کچھ قوت آ گئی تھی اور باب علی کو اس کے فروغ کرنے میں کافی کاوش کرنی پڑی تھی، لیکن سلطان محمود کے عہد میں اس کا اثر بجائے کم ہونے کے بڑھتا ہی گیا اور اس کے جانشینوں کی کوششیں بھی اس کے اتصال میں ناکام رہیں، یہاں تک کہ سلطان محمود ثانی کے عہد میں محمد علی پاشا والی مصر نے اس فرقے کی سیاسی قوت کو توڑ کر اس کے آخری امیر کو گرفتار کر لیا اور اسے 1818 عیسوی میں قسطنطنیہ روانہ کر دیا، جہاں وہ قتل کر دیا گیا۔ 27 صفر 1168 ہجری بمطابق 13 دسمبر 1754 عیسوی کو سلطان محمود اول نے وفات پائی۔ اس کو تعمیرات سے بہت دلچسپی تھی۔ اس نے قسطنطنیہ نیز مختلف صوبوں میں متعدد عظیم الشان عمارتیں بنوائی تھیں جامع نور عثمانی کی تعمیر اسی نے شروع کی تھی۔ اس نے 4 کتب خانے بھی پایا تخت میں قائم کیے۔ وہ اپنے عدل و حلم اور تمام رعایا کے ساتھ یکساں انصاف کرنے میں خاص طور پر مشہور تھا۔ عثمان ثالث۔ سلطان محمد خان اول کی وفات پر اس کا بھائی عثمان خان ثالث تخت نشین ہوا۔ اس نے صرف 3 سال حکومت کی اور اپنے مختصر عہد میں سلطان محمود ہی کے سیاسی اصولوں کا پابند رہا۔ چنانچہ ہمسایہ حکومتوں سے کوئی آویزش نہیں ہوئی۔ آسٹریا کی جنگ جانشینی کے بعد 1756 میں جنگ ہفت سالہ شروع ہو گئی، جس نے یورپین حکومتوں کو 2 مخالف جماعتوں میں تقسیم کر کے 7 سال تک وسط یورپ کو میدان کارساز بنائے رکھا۔ دولت عثمانیہ کے لیے یہ دوسرا نادر موقع تھا جب وہ دشمنوں کی باہمی جنگ سے فائدہ اٹھا سکتی تھی، مگر عثمان ثالث اسی جنگ میں اخلاق و شرافت کے اسی اصول پر قائم رہا جس کی مثال محمود اول نے آسٹریا کی جنگ جانشینی کے موقع پر پیش کی تھی۔ سلطنت کے اندرونی نظم و نسق میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ اس عہد میں کوئی اہم واقعہ پیش نہیں آیا۔ 16 صفر 1171 ہجری بمطابق 30 اکتوبر 1757 کو سلطان عثمان ثالث نے وفات پائی۔